Ahí sí. Sota una batera de jazz y un sample de los chicos del coro. Pasen, observen, entren, mantén tu mente despierta, rebelde, disidente, residentes, no visitantes, como calle 13, esto va para esta gente que no miente, que entiende, Infopon, Trequemes Mus, tu drogante a sofá nos da tres preparan la revolución, guerra de guerrillas, guerrilla de la comunicación, donen support a la contrainformación, Sarser, radio, revistes, preparen en un mont, desde la punta, pasar per carretera libertaria, infrontes, problemes, seguís quincenalment a la nostra àrea. Qui dona veu a la resistència? I resposta, Infopunt València. Sí, una abraçada a la gent que du Infopunt, a la gent de Mislata contra Infos, de les revistes, dels fanzines, de les distribuïdores, anticomercials que menegen per la nostra ciutat, per València. Una quantitat de textos increïbles per trencar amb els guetos que formen la nostra societat, per a proposar solucions als problemes, proposar els nostres mètodes. Gràcies a Ràdio Malva per ocupar les zones i ser la ràdio de la gent, a les distribuïdores con distribucions subversives que van a eixar en la closca de los pobres estudiants libertaris, a Tumbando Gigantes, a Soroy, a Producciones Costrosas, a Elotes Les Que Me Deixe, a Biblioteques Populars, com la d'Ateneu al Margen, com la de Segorbe, el Ateneu Libertari, octubre del 36. I bàsicament, a la gent que creu un altre món. I com no, dedicat al grup de reflexió d'Espí i a su miseria de la subversió, o la subversió de la misèria, de la senyora de la closca, de proporcionar-me un incident en revista de Tasso. Tasso ja se va acabant.